They may walk by day, they may walk by night. They can bring the atomic bomb, but the devil and the pilot can't make me run. They may walk by day, they may walk by night. They can bring the atomic bomb, but the devil and the pilot can't make me run. They can go with the satellite, they can do what they like. I ain't have to fight, I don't have to cry. They can't run at all. Why don't stop the war before it destroy us all? This is not the first or the second time. The tiger always worries the mind by watching him with that point of view. His intention to see what he's going to do. I'm sure Mr. Needle will be glad to know in Trinidad we got Indian Calypso. And you must really understand we live with the harmony, we live with the charms. I mean, I don't want to criticize, but of course this age is to civilize. To be paying boom to destroy humanity, it's a shame and a disgrace to humanity. Tiger, take it easily. Tonight you're exposed to bad destiny. Öğrene öğrene yaşlanıyorum. Solon bu dizeyi yaşlılığında sık sık yinelerdi. Onun yaşlılığımda da kendimi uygulayabileceğim bir anlamı var. Ama yaşamın bana 20 yılda edindirdiği deneyim ve bilgi pek üzüntü verici. Bilgisizliği yeğlerim. Mutsuzluk kuşkusuz en büyük öğretmendir. Ancak bu öğretmen dersini pek pahalıya satar ve yararı da ona ödenene değmez. Bundan başka böyle geciken ibretten yararlanma fırsatı da geçmiş olur. Gençlik bilgeliği öğrenme, yaşlılık da uygulama dönemidir. İtiraf ederim ki deneyim her zaman bir şeyler öğretir. Ama daha yaşayacağımız süre zamanla ölçülüdür. Ölme zamanı gelince nasıl yaşamak gerektiğini anlamanın ne değeri var? Yazgım ve o yazgıyı yazan başkalarının tutkuları hesabına hem böylesine geç hem de acı içinde edinilmiş gerçekler ne işe yarar? İnsanları daha iyi tanımak, beni içine düşürdükleri acıları daha iyi duymaya yaradı. Üstelik kurdukları tuzakları birer birer gördüğüm halde düşmeme engel olamadı. Keşke uzun yıllar beni gürültücü dostlarımın oyuncağı eden budalaca ama tatlı bir güven içinde kalaydım da hainlikler her yanımı sardığı halde hiçbir şey sezmeyeydim. Gerçi onlara aldanmış ve kurbanları olmuştum. Ama beni sevdiklerini sanıyor ve bana aşıladıkları sevgiden o sevgide içten oldukları sanısıyla zevk alıyordum. Bu güzel düşlemler yıkıldı gitti. Zamanın ve aklın bana keşfettirdiği acıklı gerçek, bana yıkımımı göstererek umarsız olduğumu ve boyun eğmekten başka yol bulunmadığını anlattı. Yani yaşımın bütün deneyimleri şimdiki yaşımda ne bugüne yararlar ne yarına. Doğarken girdiğimiz kavga alanından ölümle çıkarız. Ömrün sonuna gelince yarış arabamızı daha iyi kullanmayı bilmenin kazancı nedir? Bize kalan işin içinden nasıl çıkılacağını düşünmekten başka bir şey değil. Yaşlı bir kişinin daha öğreneceği varsa o da ölmeyi öğrenmektir. Ama aksi gibi benim yaşımda en az yapılan da bu. Ölümden başka her şey düşünülür. Yaşlıların hepsi yaşama çocuklardan daha çok bağlıdırlar. Gençlerden daha güçlüdürler. Çünkü ömürleri boyunca bu dünya için çalışmışlar ve sonunda boşuna emek verdiklerini görür olmuşlardır. Göçerken bütün mallarından, çabalarının meyvelerinden ayrılırlar. Yaşadıkları sürece ölürken yanlarında götürecek hiçbir şey edinilmediğini düşünmemişlerdir. Bunları henüz vakti geçmemişken kendi kendime söyledim. Ancak düşüncelerimin sonuçsuz kalması bunları tam zamanında düşünemediğimden ya da kendime mal edemediğimden değildir. Dünyanın burgacına ta çocukluğumda atılan ben, Deneyimlerim sayesinde çok geçmeden o dünyada yaşamak için yaratılmadığımı ve yüreğimin gereksinmesini duyduğu yaşama kavuşamayacağımı anladım. Böylece ateşli imgelemim, aralarında bulamayacağımı sezdiğim mutluluğu insanlardan istemeyi bırakarak henüz başlamış bulunduğum ömrün uzaklıkları üstünden yabancı bir yerden kaçar gibi atladı ve duraklayabileceğim rahat bir temel üzerine kondu. Küçüklüğümden beri eğitimin ve daha sonraları yaşamımı dolduran yıkımların güçlendirdiği bu duygu her zaman beni varlığımın ne olup ne olmadığını ve amacını araştırmaya herkesten çok yöneltmiştir. Birçok insan gördüm ki benden çok daha bilgince felsefe yaparlardı. Ama felsefeleri sanki kendilerine yabancıydı. Herkesten daha bilgin olmak istedikleri için nasıl kurulduğunu anlamak amacıyla dünyayı incelerlerdi. Ama bu kazayla rastladıkları bir makineyi gözden geçirmek merakından başka bir şey değildi. İnsanın yaratılışını öğrenmeye çalışıyorlarsa bunun nedeni ondan bilgince söz edebilmek içindi. Yoksa kendilerini anlayabilmek için değil. Birçokları iyi kabul edilsin de ne olursa olsun diye kitap yazmak sevdasındaydılar. Kendilerini aydınlatmak için değil, başkalarını öğretmek için çalışıyorlardı. Kitapları yayımlandıktan sonra da eleştirilirlerse başkalarınca kabul edilmesini ya da ne kendilerine pay çıkarmayı ne de doğru olup olmadığını düşünmeksizin bu eleştirileri çürütmek amacı dışında kitaplarının içindekilerle artık ilgilenmez olurlardı. Bense öğrenmeyi başkalarını öğretmek için değil, kendimi bilmek için istedim. İnsanlar arasında yaşarken öğrendiklerimden hiçbiri yoktur ki ömrümün sonuna dek yaşamaya yargı giyeceğim bir adada dahi heves etmeyeceğim bir şey olsun. Yapmak istediğimiz şeyler en çok inanmamız gerekenlere bağlıdır. Doğanın asıl gereksinmeleriyle ilgili olmayan konuların tümünde de davranışlarımıza egemen olan düşüncelerimizdir. Yaşamımı nasıl yöneteceğimi her zaman benimsediğim bu kurala dayanarak düşünürken, yaşamın amacını ve anlamını araştırarak yeryüzünde becerikli olamamanın avuntusunu bu amacı anlamaktan vazgeçmek gerektiği düşüncesinde buldum. Nihayet insanlık da öldü. Haber aldığımıza göre uzun zamandır amansız bir hastalıkla pençeleşen insanlık dün hayata gözlerini yummuştur. Bazı arkadaşlarımız önce bu habere inanmak istememişler ve uzun süre "Yahu insanlık öldü mü?" diye mırıldanmaktan kendilerini alamamışlardır. Bu nedenle gazetelerinde "İnsanlık öldü mü?" ya da "İnsanlık ölür mü?" biçiminde büyük başlıklar yayımlamakla yetinmişlerdir. Fakat acı haber kısa zamanda yayılmış ve gazetelere telefonlar, telgraflar yağmıştır. Herkes insanlığın son durumunu öğrenmek istemiştir. Bazıları bu haberi bir kelime oyunu sanmışlarsa da, yapılan araştırmalar bu acı gerçeğin doğru olduğunu göstermiştir. Evet, insanlık artık aramızda yok. İnsanlıktan uzun süredir ümidini kesenler ya da hayatlarında insanlığın hiç farkında olmayanlar bu haberi yadırgamamışlardır. Fakat insanlık aleminin bu büyük kaybı birçok yürekte derin yaralar açmış ve onları ürkütücü bir karanlığa sürüklemiştir. O kadar ki bazıları artık insanlık olmadığına göre bir alemden de söz edilemeyeceğini ileri sürmeye başlamışlardır. Bize göre böyle geniş yorumlarda bulunmak için vakit henüz erkendir. İnsanlık artık aramızda dolaşmasa bile hatırası gönüllerde her zaman yaşayacak ve çocuklarımız bizden bir zamanlar insanlığın olduğunu, bizim gibi nefes alıp ıstırap çektiğini öğreneceklerdir. İnsanlığın güzel ve çekingen yüzünü ben de görür gibi oluyorum. Zavallı insanlık kendini belli etmeden sokaklarda dolaşır ve insanlık için bir şeyler yapmaya çalışanları sevgiyle izlerdi. Bugün için insanlık ölmüşse de, onun ilkeleri akıllara durgunluk verecek bir canlılıkla aramızda yaşamaya devam edecektir. İnsanlıktan paylarını alamayanlar için o zaten bir ölüydü. Onun bu kadar uzun yaşamasına şaşılıyordu. Yıllarca önce küçük bir kasabada dünyaya gelen insanlık, dünya savaşlarından birinde çok rutubetli bir siperde göğsünü üşütmüş ve aylarca hasta yatmıştı. Bu olaydan sonra hastalığın izlerini bütün ömrünce ciğerlerinde taşıyan insanlık, önceki gece sabaha karşı nefes alamaz olmuş ve gösterilen bütün çabalara rağmen gün ağrırken doktorlar insanlıktan ümitlerini kesmek zorunda kalmışlardır. Doğru dürüst bir tahsil göremeyen ve kendi kendini yetiştiren insanlık hiç evlenmemişti. Küçük yaşta öksüz kalan insanlığa doğru dürüst bir miras da kalmamıştı. Bu yüzden sıkıntılarla geçen hayatı boyunca insanlık başkalarının yardımıyla geçinmeye çalışmıştı. İnsanlığın ölümüyle ülkemiz boşluğu doldurulması mümkün olmayan bir değerini kaybetmiştir. Gazetemiz insanlığın yakınlarına başsağlığı ve sonsuz sabırlar diler. Not: merhumun cenazesi önce uzun yıllar yaşamış olduğu Hürriyet Caddesi'nden geçirilecek ve ölümüne kadar içinde barındığı Ümit Apartmanı bodrum katında yapılacak kısa ve sade bir törenden sonra toprağa verilecektir. Oradan mezun olduğunuz zaman Türkiye'de okul dışında yardımcı olabilecek olanak yok. Yani müze yok diyorum, ısrarla görüyorsunuz, ısrarla söylüyorum bunu. Şimdi biraz yurt dışından resimler falan gelmeye başladı ama geç kalındı, neyse. Onun dışında ne yaparsınız da kendinizi iyi yetiştirirsiniz? Okulun olanakları sınırsız, çok sınırlıdır. Diğer taraftan iyi bir sanat hocası kimdir? İyi bir sanatçıdır. İş değişti şimdi, zorlaştı. Türkiye'de plastik sanatlara eğitim yapan kurumların hiçbirisinde hocası genellikle iyi değil. Yani sizde birkaç tane hocanız vardır. Bunun dışındakiler, sanat tarihçiler falan zaten biraz hatır için sanat tarihçi olmuş insanlardır. Düşünebiliyor musunuz? Sanat İtalya'da, tarihi burada. Olacak şey mi o? Tisgen görüşülüyor. Tisyan'a zavallı müzede beklerken burada Tisyan'a onların karşısına oturmak lazım Tisyan'ın. Yani bakın, ısrarlı bir şey üzerinde duruyorum. Ne söylesem hep belki aynı noktaya dönük olacaktır. Bakın hep dikkat edin. İyi yetişmeniz. Çok iyi gelişmeniz. Onun mutluluğunu bilemezsiniz ne demek olduğunu. Ya da sıradan insan olmanın o da kendini mutlu etmek için çare bahaneler bulur. Çaresiz. Ama o değil o. Başka bir şey o. Ne yapın yapın, çok iyi geliştirin kendinizi. Okuldan fazla bir şey beklemeyin. Sizce hocam kendimizi geliştirmek için kitap okumanın dışında, yani mutlaka yurt dışına gidip çareleri gezmemiz gerekiyor mu? Şüphesiz ama bir defa yurt dışına gidip müze gezmekte de olmuyor. Adam gider oraya 3 günlüğüne, müzede dolaşırsa adam kafasının üstüne sancılar basar ayakta durmaktan. Artık çok yorulan insan görmüyor da. Artık mesela Tisyen'den bahsettim. Tisyen'in reprodüksiyonu mu? Kendisi artık farkına varmaz hale gelirsin. Tabii oraların insan olmak lazım. Çocukluğundan beri klasik müzik dinleyen, annesi operaya götürmüş, bilmem falan. Hiç uzun. Bakın son zamanda ben bir salda bulunmaya başladım. Artık iyice şımarmaya başladım. Ne oldu? Ben çocukluğumdan beri klasik müzik yancı bir. Sonra bütün Latin, Roma ve Yunan klasikleri çok büyük bölümünü okudum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın serisi vardı, klasikler serisi. Onları hala okumaya devam ediyorum. Bir de klasik müzik dediğim gibi beni çok şey etti, geliştirdi. Yani Türkiye'de klasik sanat müzesi olmadığına göre onun karşısında müzik var, Brahms var, Beethoven var. Göreceksiniz çocuklar. Bazı kanallar var, onların devamlı yayınları. Yani ne yapın yapın, zaten biraz sonra kendinizi kaptırınca vazgeçemezsiniz. Ve de siz artık farklı bir insan olursunuz. Bakın bunları hiç unutmayın. Ben neyim var, neyim yok, büyük oranda ona borçluyum. Yani eğer şunlar doğruysa, şimdiki resmin doğrusu yok, oval gibi olur. Karar vermişsin, bir üslubun var. O resim ya doğrudur ya o kadar doğru değildir. Çünkü herkesin kişiliği var zaten. Kişilik bulmak zor değil. Kim ne yaparsa bir şey yapıyor, farklı bir şey yapıyor. Ama iyi değil, çok iyi, şaheser falan. Hayır. Peki sanatı nasıl öğreneceğiz? Müze yok, Gauguin yok, Van Gogh yok, yok ol yok. Reprodüksiyonlar hayır, yetersiz. Şimdi biraz internetten dolayı biraz bir şeyler değişmeye başladı. O da genç sanatçıların haberdar olması şeklinde oldu. Bakın mesela ben en az 30-40 yıldır müze yapınca dedim. En az kendiliğinden böyle bir şey oldu. İnternet oldu. Biraz ama orijinal sanat eseri başka bir şey. Yani boyanın espası başka, reprodüksiyon başka. Onlar olmuyor. Türk resmini bu halde tutan faktörlerden birisi reprodüksiyondan yetiştiğimiz için. Tıkalı, yüzeysel oluyor. Biçimleri görüyorsun ama espasını görmüyorsun. Şimdi şu resme bakın Allah aşkına. Arka arkaya dizilmiş gibi değil mi? İşte espas. Bir boşluk içeri. Bütün resimlerinde onu göreceksiniz. Şuna bakın. Yüzeyde değil, değil mi hiçbir şey? Ön arka. Türk resminin en büyük başarının belası tıkalı olması, espaslı olması. Ben bunu Türk düşünce tarzına bağlıyorum. Geleneğimizde yok, derinlik kavramı. Müzikte yok. Alaturka müzik nasıl? Diye gidiyor. Oğlum ne biçim müzik o? Bunların olması. Brahms'ı dinliyorsun, orkestranın göğsü körük gibi nefes alıyor. Hele operalar. Öf! Zaten opera kültürü tek başına yeter. Biliyor musunuz geçenlerde Çanakkale'deydim, işte orada bir daire var benim. Orada seyrediyorum şeyi, Mezzo kanalını. Burada almıyor. Çünkü kablolu benimki buradaki. Operaya tekrar şöyle, benim çocukluğumu hatırlatıyor bana onlar, bütün formasyonumu hatırlatıyor. Ama özellikle ne fark ettim biliyor musunuz? Ya biz Türklere dedim bu operayı kabul ettiremeyiz. Kadın ölmek üzere yere yatmış, öldü ölecek, nefis bir arya patlatıyor orada. Ya da alçak, namussuz, ırz düşmanı, iğrenç bir herif, nefis bir tenor sesle derdin alın. Ya Türklere adını anlatamazsın, kolay kolay. Ya bu adamdan böyle iyi ses çıkmaması lazım. Ama opera ne yapalım ki, tam derinlik kavramını içeren bir müzik türü. İnsan sesi, enstrümanlar, çok ses, bir insan sesi. L'autre bazı girişimlere başladık. Ders belgeliğinin müzesini kurmaktan önce sanal müzeyi halletmek istedik. Çünkü müze kurmak pek de kolay bir şey değil. Öncelikle ne yapabiliriz dedik. İnternet ortamını kullanalım dedik ve sanal bir müze oluşturalım. Peki sanal müze nedir diye düşündük ve bunun örneklerine baktık. Şöyle bir fikir var aslında. Öncelikle amacımız öğrencilerin işlerini belgelemek. Zaten ders belgeliğinin ana amacı bu. Öğrencilerin fotoğrafları, desenleri ve resimleri. Öncelikle korumamız gereken bunlar. Bunları belgelemek ve daha sonra daha fazla insana ulaşmasını sağlamak. Yani bir nevi internet ortamında işlerin belgelenmesi ve toparlanması işi. Öncelikle bu. Sonra atölyenin, hani hep bahsederiz ya, bir ruhu var deriz. İşte atölyenin aslında müze gibi bir yer orası. Öğrencilerin işleri var. Duvarda örnekler var. Yani geçmişi de içinde barındırıyor. Oranın bir müziği var. Atölyenin müziklerinden tut da öğrencilerin işlerine, işte ders belgeliğinde yapılan müzik belgeliği, felsefe belgeliği, tüm çalışmaların, tüm detaylarına kadar her şeyin olduğu bir alan. Yani çok geniş bir kaynak diye düşünebilirsin aslında. Bunun girişimlerine başladık. Nasıl başladık? Şu an 4 kişiyiz. Bir web sitesi kurulacak, internet ortamına bunlar aktarılacak. Atölyenin 360 derece işte görüntüsü çekilecek gibi gibi böyle fikirler var. Sanal müzeyi kurmak, eğer gerçekleştirebilirsek daha sonra bunun gerçeğini yapmak. Ders belgeliği müzesi yapmak. Kısacası fikir bu. Peki sen ders belgeliği sanal müzesi ile ilgili ne düşünürsün? Ne düşünüyorsun? Kendi işlerinin orada olmasını ister misin? Yani bundan 10 yıl sonra dönüp baktığında oraya mesela arama butonu olacak. Servet Aslan yazdıklarında senin işlerin çıkacak. İşte katıldığın etkinlikler çıkacak. Bunu görmek seni mutlu eder miydi? Gerekli bir şey mi, değil mi? Gibi gibi bunları sormak istiyorum aslında. Bir de önerin var mı? Yani sence bir müze nasıl olmalı? Ders belgeliğin bir müzesi olacaksa bu müze nasıl bir müze olmalı gibi sorularım bunlar. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Ya bu bir öğrenci burada nasıl bir süreç yaşamış? Neyi sorun haline getirmiş? Neyi düşünmüş o gün? Bugün ben neyi düşünmeliyim? Ya da ben nereye kaçırdım? Ben nerede hata yaptım? Neyi düşünemiyorum bugün bunu? Bunun gibi hani sorunlara, yani problemlere karşılık arayacağı cevapları buralarda daha rahatlıkla ulaşabilecek mesela. Bu kolaylığı sağlayacak. Onun dışında ilk kez bir eğitim kurumunun ya da bir okul kurumunun, onu da geçtim, öğrenci temelinden öğrenci işlerinin baz alınıp gerçekleşecek bir müzeden bahsediyoruz. Bir sanatçı müzesi değil bu. Bir öğrenci müzesi. Yani öğrenciler ne yapmış geçmişlerinde? Bunun belgelendiği, bunun saklandığı bir yer. Bu bence çok daha değerli bir şey. Yani kendimizi görüp, kendimizi değerlendirip ve geleceğe bir adım atmak istiyorsak bence bu adım için gerekli olan bir şey. Ders belgeliği müzesi aslında şunu da barındıracak. Sadece öğrencilerin eski işlerinin olduğu ve sergilendiği bir belgelik değil, biraz bunu aslında üst boyuta taşımak bizim amacımız. Thank you.